Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać chcę ten pierwszy raz. Una brocha de pintura prefiero y dibujar en color lo que siento. Complicaciones sí, aburrimiento no. Y te quiero decir que no me siento solo. Tengo mi familia aquí, soy un terremoto. Tengo ganas de vivir, tú me llamas loco. Tengo el lujo de elegir todo poco a poco. Sí, va, cuéntamelo. Tego nie da się powiedzieć. Radość, słońce, wiatr na ciele. Łapię wszystkie te momenty, by zatrzymać w sobie czas. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać chcę ten pierwszy raz. Toca en las palmas, tan dentro del alma, vuelo mi imaginación. Y vivo en el presente, mirando pa' frente, libre de preocupación. Libre de preocupación. Envejecer con amor y saber que he vivido, y recordar la suerte que he tenido. Pisé en el suelo, sí, nubes de azúcar, no. Y te escucho decir que się powiedzieć. Radość, słońce, wiatr na ciele. Łapię wszystkie te momenty, by zatrzymać sobie czas. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać chcę ten pierwszy raz. Toca en las palmas, tan dentro del alma, vuela mi imaginación. Y vivo en el presente, mirando pa' frente, libre de preocupación. Libre de preocupación. Llévame tu corazón, llevaré mi corazón. Contigo quiero amanecer, mi mujer. Llévame en tu corazón, te llevaré mi corazón. Contigo quiero amanecer, mi mujer. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać chcę ten pierwszy raz. Están dentro del alma, vuelo mi imaginación. Y vivo en el presente, mirando pa'